podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. En sang. Bruce Springsteens ikoniske, kan jeg roligt sige, Born on the 4th of July, undskyld, Born in the USA selvfølgelig, som han udgav 1. juni 1984, midt i den daværende amerikanske præsidentvalgkamp, mellem republikaneren, den siddende præsident Ronald Reagan og Walter Mondale, som mange af jer måske har glemt, han var den demokratiske udfordrer. Og vi begynder i dag her i kampagnesporet på Radio 24/7, netop med den sang, fordi Mads Fuglede, min medvært, og jeg, David Trads, elsker de her kampagnesange. Og med os i studiet, der har vi to gæster, som ved en masse om politisk kommunikation, og som oven i købet er medlemmer af noget så agtværdigt som det danske Reagan-selskab. Det gør det selskab, der sidder du jo også i, Mads. Det gør jeg. Vi arbejder benhårdt for at få opkaldt de fleste offentlige pladser i København på en eller anden måde efter Ronald Reagan, eller få opført en statue af ham et sted i byen. Det er lidt op ad bakke med det, men vi knokler på. Det er altså et selskab for gode borgerlige mennesker. Det er nok sådan det mere borgerlige i Danmark, der mødes der. Jeg ved, at du jo selv gerne ville være medlem, David Trads. Er der ikke noget om det? Jo, jeg har spurgt. Man skal anbefale sig til at komme med, så jeg spurgte ingen ringere end justitsminister Søren Pind, som er en slags æresformand for foretagen, så vidt jeg ved. Og han sagde, det kommer du aldrig, der skal være to stillere, og jeg bliver ikke den ene af dem, skal. Men det kan være, du kan finde to her i dag. Nu må se, hvordan du spiller din kort i den her udsendelsen. Jeg prøver i hvert fald. Lad os lige introducere vores to gæster, altså Mark Thorsen. Velkommen til. Tak. Særlig rådgiver for Inger Støjberg. 33 år gammel, og det siger jeg bare fordi, at du er så ung, at det er egentlig mærkeligt, at du bruger al din tid på Ronald Reagan og Company. Men det vender vi tilbage til om et øjeblik. Anders Frandsen, lidt ældre, 40 år. Tidligere særlig rådgiver for Conny Hedegaard blandt andet, og nu kommunikationsdirektør i Rigspolitiet. Ja. Anders, hvorfor er den her Born in the USA sådan en god sang? Jamen, det er jo bare en utrolig god sang, det kan man jo også sige. De mange millioner solgte eksemplarer har jo bevist det. Så den er jo, man kan sige, der hvor den jo kom ind i en politisk sammenhæng, var jo blandt andet også, at Bush havde et ønske om at bruge den som kampagnesang. Og der knækker den måske lidt, fordi den har det her dobbelthed i sig, at alle versene er sådan meget negative og skeptiske over for det, der sådan er den amerikanske drøm, og samtidig så kommer der det her bravado af et omkvæd, hvor man sådan ligesom hylder den amerikanske drøm, og derfor kom den til at stå som sådan lidt, og der blev ironiseret meget over det her med, at Bush nok ikke rigtig havde hørt ordentligt efter Reagan. Da han ville bruge den. Du er allerede ved at falde væk fra din glæde ved Reagan ved at omtale Bush hele tiden. Det er selvfølgelig Ronald Reagan, der ønskede 1984 i genvalgskampagnen at bruge den her sang. Mark, hvorfor var det så god en kampagnesang, hvis han havde fået lov til at bruge den hele tiden? Altså, den kendetegner jo i virkeligheden USA på mange måder, men det, som Reagan nok ikke var helt opmærksom på, det var, at den var jo relativt kritisk over for alt, hvad han stod for. Bruce Springsteen er vel et af de få mennesker, der er mere venstreorienteret end dig. Og derfor var det i virkeligheden et meget underligt valg af kampagnesang, og Bruce Springsteen fik jo så også stoppet det meget hurtigt, at man skulle bruge den her sang. Det sjove er jo, at før 84, der er Bruce Springsteen jo apolitisk. Det er Reagan, der provokerer Springsteen til at gå ud og sige, jeg vil ikke have, at du bruger min sang, og så gør opmærksom på, at han har et politisk projekt, der jo ligger langt ude på den progressive fløj i USA. Så det er egentlig Reagans fortjeneste, at Springsteen vågner politisk. Indtil da havde han altid holdt sig fra politik, men det her, det var simpelthen dråben, at han skulle spændes for Reagans Morning in America. Og sådan er det med meget godt, der er sket de sidste 30 år, at meget af det kan tilskrives Reagan. Ja, det er godt. Altså, men, Anders? Nå, jamen, der er jo, man kan sige, hvis nu hvor vi snakker om den nuværende præsidentkampagne, og skal gøre det her i løbet af den her time. Altså, hvis man skal lave lidt en parallel, så har der jo været den samme situation med Trump, der gerne ville bruge Neil Youngs Keep on Rocking in the Free World, som jo egentlig er en sang, der har mange af de samme ting, altså et omkvæd, der handler om det store ved USA og Keep on Rocking the Free World, og så alle versene handler om, hvordan det ikke altid går, som det skal i henhold til den amerikanske drøm. Og så jeres problem, Anders og Mark, det er jo, at det er alt, også dit Mads, det er jo, at det er altid venstreorienterede, der skriver de gode sange, det er altid dem, der spiller godt på guitar, så derfor så må de der højreorienterede kandidater, Reagan, Bush og nu Trump, simpelthen finde en sanger, en komponist blandt deres modstander, Anders. Ej, der vil jeg nu bare sige, at Twisted Sisters forsanger har sagt, at Trump gerne må bruge We're Not Gonna Take It, så der findes jo nogen. Men derudover, så synes jeg faktisk, for lige at vende tilbage til det, at hvor Born in the USA blev skidt nummer for Reagan og ville bruge, så er der faktisk lidt mere mening, synes jeg, hvis man skal tilskrive Trump noget logik omkring det her, at bruge Keep on Rocking the Free World, fordi han jo netop har haft det der angreb på sit eget establishment. Og nogle af de vers, der er i Keep on Rocking the Free World, hvor der er de her referencer til We Got a Thousand Points of Light for the Homeless Man, osv., som jo var til Barbara Bush's kampagne sådan for at opbygge det her civilsamfund, der tog sig af mange af de sager, der ellers ikke ville blive løst af det sociale system i USA osv., hvor han distancerer, altså hvor Neil Young er kritisk over for det og ironiserer over det i sangen. Og derfor synes jeg egentlig, at den giver mere mening, hvis man også gerne vil tale til alle dem, der er utilfredse i det republikanske parti, som jo er meget dem, Trump har fået bundtræk i. Mark Thorsen, når nu I mødes i Reagan-selskabet, den lille lukkede, eksklusive klub, hemmelige klub, vil jeg kalde den, ikke? Hvad spiller I så af musik? Spiller I den her? Der bliver faktisk ikke spillet musik. Okay. Altså, det består primært i, at Søren Pind taler. samtidig om Reagan, og meget også om sig selv. Ja. Men han er jo også næsten Reagan, i eget selvbillede i hvert fald. Vi kommer tilbage lidt senere til jer to, fordi vi skal senere diskutere Trumps måde at kommunikere på, og det er der, hvor det bliver rigtig interessant at høre jer med den ekspertise, I har i at rådgive og i at kommunikere for og med danske politikere. Så det vender vi tilbage til lidt senere, men vi starter et andet sted, fordi i går tirsdag skulle have været en rigtig dejlig dag for, Hillary Clinton, den demokratiske kandidat, fordi hun i går for første gang skulle holde kampagne sammen med Barack Obama, den amerikanske præsident. Og det gjorde hun også i North Carolina, Charlotte, North Carolina, en af de stater, hun skal vinde, når der bliver præsidentvalg i november. Og da sagde den gode Obama blandt andet dette om Clinton. As much as I had admired her when we served together in the Senate, I came away from that primary admiring her even more. Because during that year and a half, I had had a chance to see up close just how smart she was and just how prepared she was. Especially since I had to debate her a couple dozen times. And let's be clear, she beat me like in the first... Now, you don't have to rub it in. You don't have to rub it in now. You know, she beat me, you know, at least the first half, and then I just barely could play her to a draw. I always had to be on my game because she knew every fact, and she knew every detail. Ja, det er lidt interessant, for det Obama siger, da han altså for første gang holder valgmøde sammen med Hillary Clinton i går, det er, hun er smart, altså hun er klog, hun er prepared, hun er forberedt, she knows every detail, hun kender ind i hver eneste detalje. Det er jo ikke sådan et varmt anbefaling af hende, Mads. Nej, det er nok ikke varmt, fordi jeg tror også, det virker utroværdigt at tale hendes tale begejstring om hende op på en forkert façon. Jeg tror, sagen for Hillary Clinton, hvis man sådan skal argumentere for hende som kandidat, så er det at slå på hendes lidt kedsommelige, men beundringsværdige arbejdsmoral osv. Det er der, hun skal overbevise om, at hun har kvaliteter. Hvis man går ud og siger, at hun er verdens sjoveste person, og at man falder ned af stolen og griner, hver gang man er sammen med hende, så er der alligevel ikke nogen, der tror på hende. Så jeg tror egentlig, det er klogt nok at tage hende op på den facon. Og det er jo også helt tydeligt, det der mening, det her møde sammen med Barack Obama, en meget, meget populær præsident, på trods af, at han har siddet næsten 8 år, der altså sådan, som hun nu skal sole sig i skyggen af, de har arbejdet sammen, de har kæmpet mod hinanden, de står sammen i dag. Det var meningen med det hele. Men der sker selvfølgelig det i går, at på selv samme dag, som det her fantastiske øjeblik skal ske, ja, så eksploderer e-mail-sagen, Mads. Ja, Comey, lederen af FBI, er ude og svare på det spørgsmål, der har været på alles bevidsthed i den seneste tid, nemlig om der kan rettes en officiel anklage, og man kan rejse tiltale mod Hillary Clinton. Og Comey går ud og siger, at der er mange, mange, mange, mange anklagepunkter, kritisable punkter ved hendes håndtering af hele e-mail-sagen, men at der ikke bliver rejst officielt tiltale mod Hillary Clinton. Det er i hvert fald ikke FBI's indstilling. Og lad os lige prøve at høre, fordi vores gode venner på CNN har lavet et fint lille sammendrag af dels det, som Comey, altså FBI-direktøren, sagde i går, da han præsenterede problemstillingen omkring Hillary Clintons e-mails, og så har de sammenklippet det med nogle tidligere udsagn fra Hillary Clinton. Lad os prøve at høre det her. Although we did not find clear evidence that Secretary Clinton or her colleagues intended to violate laws, there is evidence that they were extremely careless in their handling of very sensitive, highly classified information. Everything I did was permitted by law and regulation. I had one device. Secretary Clinton used several different servers, and she also used numerous mobile devices to send and to read email on that personal domain. I used a single account for convenience. Obviously, these years later, it doesn't look so convenient. My use of personal email was allowed by the State Department. None of these emails should have been on any kind of unclassified system. And I never sent nor received any information that was classified at the time it was sent and received. I never sent classified material on my email, and I never received any that was marked classified. 110 emails in 52 email chains have been determined by the owning agency to contain classified information at the time they were sent or received. What, like with a cloth or something? Well, no. The email software was removed. That didn't remove the email content. The effect was that millions of email fragments ended up in the server's unused or slack space. I didn't have to turn over anything. I chose to turn over 55,000 pages of my emails. This helped us recover work-related emails that were not among the 30,000 that were produced to state. I'm sorry, I've taken responsibility. Although there is evidence of potential violations of the statutes regarding the handling of classified information, our judgment is that no reasonable prosecutor would bring such a case. Ja, ganske kort. Hvad er det, han siger, FBI-direktøren? Ja, han siger, at der bliver ikke nogen sag mod Hillary Clinton, men hun har optrådt extremely careless, altså meget uforsigtigt. Hun, i det her sammenklip, som altså fra CNN, siger gentagende gange, og det er jo gamle klip fra Hillary Clinton, hun har gjort alt, hvad hun måtte. Alle regler blev overholdt. Hun har kun brugt én e-mail-server, hun har kun brugt én device, altså en iPad eller en iPhone. Hun har aldrig brugt den til at sende classified information, altså fortroligt materiale. Hun har renset sin server, siger hun, da hun nedbryder den. Men FBI... Ja, hun har ikke renset den, siger hun. Hun siger, hun har gjort... Hun forstår ikke rigtigt, hvad det er, vel? Ja, hun har tørt den af med et håndklæde, sagde hun, for at lave en vittighed ud af det. Præcis. Men FBI-direktøren altså siger jo i det her klip, som altså er fra i går, at der er blevet brugt adskillige servers. Hun har brugt flere devices, altså flere forskellige måder at få sin e-mails ned på. Hun har brugt classified, altså brugt modtaget classified information, mindst 110 gange. Og hun har i det hele taget opført sig på en måde, der ikke var særlig heldig. Det vil sige, punkt 1, Mads, hun bliver ikke anklaget. Det er godt. Punkt 2, det er alligevel ikke ret godt. Nej, man kan sige, for Hillary Clinton, der har man hele tiden været bange for, selvfølgelig, at der skulle komme en officiel tiltale mod hende, som hun så skulle forholde sig til at bruge tid i et restlokale, og mange ville se det som den torpedo, der ville være i stand til at sænke hendes valgkamp fuldstændig. Så derfor, jeg sad og fulgte med på nogle af de her hjemmesider, der laver spil på, hvem der bliver den næste præsident. Og efter at det var tydeligt, at der ikke blev rejst en officiel tiltale, så steg hendes mulighed, altså man fik færre penge tilbage for at spille på hende. Så de vurderede, at det var godt for hende, mm-hmm. at det her er sket. Men man må dog sige, at når man sidder og hører på alt det, hun har været ude at sige, som er direkte i strid med det, som FBI nu står og officielt siger er forkert, at det kan godt være, at der ikke er mulighed for at komme efter hende med loven, men der er også en folkedomstol, og valgkampen er jo det perfekte sted at få afprøvet, hvad en folkedomstol mener, og her står hun ikke stærkere end før. Det er fint, hun ikke skal ind i en retssag omkring det her, men det er en rigtig, rigtig dårlig sag for hende. Ja, fordi Mads, det her klip på knap 2 minutter fra CNN, det kunne jo næsten lyde som en reklame, som hvad hedder det, Trump-kampagnen ville sende ud. Det er der ingen tvivl om, at det er, at på mig, og Trump har bestemt heller ikke holdt sig tilbage i forbindelse med den her sag. Man vil bruge den under hele valgkampen. Den vil ikke dø, og man vil især, man bruger den på mange forskellige fasoner, og der er allerede nu en del sådan spekulation i, hvorfor er Comey, når han er så kritisk, hvorfor vil han så ikke rejse tiltale? Og her må man lidt se tilbage på nogle tidligere sager. Vi havde også sagen om mod David Petraeus i sin tid, mm-hmm. der havde en elskerinde, hvor han i forbindelse med deres møder talte mere end han skulle med hende om følsomme oplysninger, som var som ikke måtte videregives. Det vidunderlige amerikanske begreb pillow talk. Lige præcis. Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle oversætte det, men det er jo det, det er. Pillow talk, det er jo der, man siger det, så meget sludder i den situation. Og det gjorde David Petraeus også. Og der rejste man heller ikke tiltale. Og der var sagen meget mere substantiel. I Clinton-sagen, der handler det jo mere noget om en praksis, som kunne føre til noget, eller som en praksis, der er i strid med, hvad der er retningslinjer om, hvad man må, men der er jo ikke eksempler på, at man har givet noget videre. I David Petraeus-sagen, der ved man, at der blev sagt ting, der ikke måtte gives videre, og der var ikke rejst tiltale i det tilfælde. Men det vi ved, hvis nu vi skal være lidt hårdere, det er, at Hillary Clinton har talt usandt, det man nogle gange kalder løgn. For hun har sagt, hun brugte kun én server. Hun har sagt, hun ikke modtog hemmelige stemplede dokumenter. Det passer ikke. Det har vi nu fået at vide, det passer ikke. Så hun har sagt noget, der er forkert. Ja, det har hun. Og det kan man ikke lave om på. Hun må forholde sig til, at hun ikke bare én gang, men i nærmest alle væsentlige spørgsmål omkring den her e-mail-sag, har sagt noget, der er i strid med sandheden. Nu skal vi lidt senere jo tale om Donald Trumps måde at kommunikere på, men vi kan jo allerede nu afsløre for dem, der ikke måtte have optaget allerede nu. Den er ret direkte, så lad os lige prøve at høre, hvad vores ven Trump siger om Hillary Clinton. Hillary Clinton, and as you know, most people know, she's a world-class liar. Der er ikke nogen, der kan sige liar. Træk det ud på den der måde, som Donald Trump vil. Hun er en verdensklasse løgner. Det er det, han siger. Ja, og han har jo den her vane med at give sine forskellige modstandere øgenavne. Ja. I starten, den første, der fik et øgenavn, var Jeb Bush, som han kaldte for den energifattige Bush. Men senere blev han bedre til det, og så Ted Cruz blev til Lying Ted, og Marco Rubio blev til Little Marco, fordi han ikke er så høj. Og Hillary Clinton er blevet til Crooked Hillary, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal oversætte det bedst. Forbryderiske Hillary. Eller uhederlige Hillary. Og det spiller jo meget godt ind i hele den her opfattelse, som Trump forsøger at bygge op omkring Hillary Clinton, som en, der er utroværdig. Og det er ikke dumt gjort, fordi meningsmålinger viser, at der er usædvanligt mange amerikanere, der opfatter Hillary Clinton som en, der ikke er troværdig. Hendes troværdighedsmeningsmålinger er lige så dårlige, som Nixons var under Watergate. Og det er altså meget, meget problematisk for en kandidat at have den offentlige profil, og så få sådan en sag oveni, der styrker billedet af hende, som en der vil sige hvad som helst. Den dygtige, flittige, velforberedte Hillary Clinton er blevet grebet i at have snydt. I hvert fald har været meget lidt sandfærdig omkring. Det er da utroligt, så venlig du er over for hende nu. Altså, hun har jo løjet omkring de her ting. Ja, nej, det er der ingen tvivl om. Det er en elendig sag for hende, og det er nok det bedste, der kan ske, at der ikke bliver rejst en tiltale. Den side forstår jeg godt. Den anden side, den politiske slagside ved det, er meget, meget hård. Mark Thorsen, særlig rådgiver for Inger Støjberg. Jeg tror, det rigtig skadelige for Hillary i den her sag er, at den ligesom er med til at tegne et billede af, at hun er villig til at sige hvad som helst for at slippe udenom det. Altså, jeg tror ikke, at særlig mange amerikanere vil gå op i, om hun har sendt en mail, hun ikke måtte, fra en iPhone eller modtaget noget. Det er i virkeligheden det billede, der står af, at hun vil sige hvad som helst for at slippe ud af en kattepine, som er skadelig og som Trump vil bruge frem mod valget. Og det er det skadelige i den her sag. Anders, Frans. Ja, med det, og i tilgift til det, så er det også, at det, der ligesom har været mantraet i meget amerikansk politik, siden Karl Rove kom ind i det, det var det her med, at man skulle kunne, det var mest optimalt, hvis man kunne angribe sine modstanders styrker frem for deres svagheder. Og det, der har været med Trump, det er, at han har været meget flittig til at angribe folks svagheder, netop med Little Rubio og så videre, eller Sweaty Rubio, og hvad han nu har fået kaldt ham sådan i løbet af tiden. Men her har han virkelig mulighed for at angribe Hillary på noget af det, der er hendes sådan kernestyrke, nemlig hendes professionalisme, hendes drevenhed i at være i det politiske system osv. Og det kommer til at klæbe til hende, og det er altid bedst, hvis du kan få ramt folk der, hvor de egentlig burde være gode, for det trækker dem jo ned i niveau. Præcis, og det var jo, nu nævnte du Karl Rove, altså den republikanske store strateg for George W. Bush, som jo netop brugte det der, som du lige var inde på. Angreb din modstander der, hvor modstanderen tror, han eller hun er stærkest, og det var selvfølgelig meget berømt, da de angreb John Kerry for hans patriotisme i forbindelse med Vietnamkrigen i valgkampen i 2004. Lad os lige prøve at skifte spor i et øjeblik i den her debat, fordi det er jo også interessant, fordi du har altså en demokratisk præsident, en administration, en regering kalder vi det i Danmark, der selvfølgelig er demokratisk styret. Det er dem, det er deres apparat, der skal undersøge deres egen kandidat, han har sagt, Hillary Clinton. Og det er jo endnu mere spejret end som så, fordi FBI-direktøren Comey, Mads, har en endnu mere særpræget rolle i den her sag. Ja, man kan sige, Comey er jo som leder af som direktør for FBI, er det hans skal vi sige person, der er meget fokus på, men han repræsenterer jo også en institution, der gerne skal overleve politisk igennem sådan en sag som den her. Comey er jo selv republikaner. Har doneret til de fleste republikanske kandidater i nyere tid. Og man har hele tiden spekuleret i, at om der kunne komme en sag, som Obama kunne fyre Comey på. Mm-hmm. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis man kunne. Det er meget, man kan ikke bare fyre en direktør for FBI. Det tror folk tit. Men man skal have en sag. I sin tid fyrede Bill Clinton sin FBI, leder FBI, og der havde han nogle flyrejser, som var misbrug af embedet, som man kunne fyre ham på. Så noget har man ikke på Comey, så man kan ikke bare gå ud og sige, jeg synes, det er upopulært. Og senere skal vi lidt ind på, hvorfor man ikke bare kan fyre det. Det så vi under Watergate, at man skal være meget forsigtig med at skille sig af med sin egen offentlige ansatte. Men omvendt har Comey jo hele tiden vidst, at hvis han gik ud i en sag, hvor han ved jo, at hvis han anbefaler, at hun bliver frikendt for voldsomt, så flipper republikanerne ud. Hvis han går for hårdt til hende, så flipper demokraterne ud. Hvordan navigerer han FBI igennem det, sådan at FBI som institution stadigvæk står tilbage med sin troværdighed? Det har været hans store opgave. Ja, og sådan som sætte sig i hans sko et øjeblik, Comey, det er jo vanskeligt. Det minder mig om den skattesag, vi havde i Danmark, hvor der altså sidder en regering, der måske snart skal ud, og der sidder en departementschef, der har en eller anden rolle, og man skal forsøge at navigere i en eller anden skattesag. Det hele Thorning-Smiths diskussion, jeg taler om her. Det er simpelthen en rigtig træls situation at sidde i for en regering, når man skal undersøge sig selv, ikke? Jo, det er meget, meget, skal vi sige, altså man kan ikke gøre det her på en façon, uden at der kommer en eller anden form for udfald for det. udfald af det. Og derfor tror jeg, at det, der har været FBI's indstilling, nu skal man huske, det er ikke Comey selv, der beslutter, at man skal rejse tiltale, det er faktisk justitsministeren, den skal over til. Men hvis de sender en besked over på den anden side af gaden, FBI og justitsministeriet ligger lige op ad hinanden i Washington D.C., om at man synes, der skal rejse sin tiltale, så vil de som regel se på det med meget venlige øjne over i justitsministeriet. Og en lille krølle på det, Mads, var, vi har jo talt om det de seneste par dage, det var jo sådan, at i sidste uge, der var justitsministeren mellemlandet i Phoenix, Arizona. Lige ved siden af, der mellemlandet Bill Clinton. Opdager, at det Loretta Lynch er over ved siden af, og så render han over. Og ifølge det, vi har hørt, så talte de bare om børnebørn, og hvordan man vander sin have, og sådan nogle emner i den retning. Men der er jo mange, der godt ved, at Bill Clinton jo ikke opsøger USA's justitsminister, som det politiske dyr, han er, midt i, at hans kone står med en sag, der muligvis kan torpedere hendes valgkamp, og så ikke nævner den. Det har jeg i hvert fald meget svært ved at tro. Så hvis vi skal forsøge at lukke den her sag ned lige nu, og det er kun lige nu i det her program, for den er bestemt ikke lukket ned, hvor slem er den så for Hillary, Mads? Hvis jeg skal vurdere den, så vil jeg sige, at jeg tror faktisk ikke, det er en af de sager, der kan afgøre valget. Fordi at den er, når den kommer til stykket, så er substansen i den ikke ret stor. Den har nogle, den, det er hendes, altså det er ikke the crime, som man siger i USA, it's the cover-up. Og hvis Hillary Clinton på en eller anden måde kan komme ud af det her med, at hun har sagt så meget, der er direkte usandt om håndtering af sagen. Hvis hun kan komme ud af det på en facon sådan, at det kun er de, der i forvejen ikke vil stemme på hende, der bider sig fast på sagen, så tror jeg ikke, den er tung nok til sådan at demontere hendes muligheder for at blive valgt. Lad os lige se, om ikke vi lige kan genkalde også det dejlige klip, hvor Donald Trump altså karakteriserer, hvordan han mener, at Hillary Clinton er. Lad os lige høre det her til sidst. Hillary Clinton. And as you know, she, most people know, she's a world-class liar. Ja, Mads, den kommer i hvert fald til at køre. Hun er en verdensklasse løgner, siger Donald Trump simpelthen. Det bliver ikke sidste gang, vi hører den anklage fra Donald Trumps side. Det bliver det, han siger, hver gang han taler om hende. Godt. Crooked Hillary, Lying Hillary eller The World Class Liar. Han har et helt arsenal af forskellige ting, han kan sige. Vi kommer tilbage til diskussionen af Trumps måde at kommunikere på lige om et øjeblik, men vi har jo altid, Mads, fordi du jo er historiker. En anekdote, der på en eller anden måde fra amerikansk fortid passer lidt ind i det, vi diskuterer lige nu og der, hvor vi skal hen nu, det er, at vi skal tilbage til 1973. Richard Nixon er genvalgt som præsident, og der opstår en situation. Jeg havde egentlig forberedt en anden anekdote, men så kom alt det her med e-mail-sagen, og så tænkte jeg, at så må jeg have fat i det, der hedder Saturday Night Massacre, som er Nixons forsøg på at komme ud af problemerne i Watergate. Som mange nok er bekendt med, så er der et indbrud i Watergate-komplekset. Der er sådan nogle kontorbygninger, der ligger nede ved Potomac-floden i Washington D.C., og der har demokraterne deres hovedkvarter. Der er der nogen, der bryder ind og kigger i demokraternes plan for, hvordan de vil føre valgkamp i 1972. I starten tror man bare, at det er et simpelt indbrud, men man finder hurtigt ud af, at der er et spor, der går tilbage til ikke bare det republikanske parti, men det går også hele vejen til Det Hvide Hus. I forbindelse med hele den sag, hvor især kongressen bliver meget aktiv. Det er jo sådan, at magtens tredeling i USA gør, at kongressen vogter meget på, hvad der sker i Det Hvide Hus. Og når man har en republikansk præsident, så vil demokraterne i kongressen gøre alt, hvad de kan for at finde ud af, om der er noget. Der finder man ud af, på grund af en afhøring på et tidspunkt, at Nixon har for vane at optage alle samtaler i Det Hvide Hus, eller i det ovale værelse. Der er simpelthen Nixon er på det her tidspunkt blevet så paranoid, at når man mødes med Nixon og taler med ham, så botter han lige samtalen. Så der er lyttesystemer overalt i Det Hvide Hus, og derfor beder man om, man har fået udnævnt en offentlig undersøger, Archibald Cox, han beder om, at få de her bånd udleveret. Og Nixon svarer tilbage og siger, jeg er præsident, jeg skal ikke gå ud, det være min bånd. Jeg har det, der hedder executive privilege, som jo er sådan en forestilling om, at præsidenten ikke eller kan påberåbe sig særlige rettigheder i særlige situationer, som gør, at han er hævet over sådan gængs praksis og amerikansk lov, så at sige. Og det vil Archibald Cox ikke høre på. Han bliver ved med at sige, at de her bånd skal udleveres. Og Nixon ved godt, at hvis båndene bliver udleveret, så begynder det at se vanskeligt ud for Det Hvide Hus. Der er egentlig ikke så meget, der tyder på, at Nixon var særlig sådan direkte involveret i Watergate som sådan. Men der er samtaler fra Det Hvide Hus, der viser, at han på et tidspunkt i hvert fald hører sikkert om Watergate, og på det tidspunkt ikke griber ind, da han hører, at andre i hans navn, så at sige, har gjort noget forkert. Og så kommer det, der hedder The Saturday Night Massacre, for Nixon beslutter sig for, at han vil af med Archibald Cox. Så han beder sin justitsminister, der hedder Elliot Richardson, han beder ham om at fyre Archibald Cox. Og Elliot Richardson siger, ja, det kan man ikke. Altså, en præsident kan ikke, du kan ikke fyre en, der er ved at undersøge dig. Og Nixon, han holder fast og siger, altså, det er enten dig eller Archibald Cox. Jeg skal nok finde en, der vil fyre Archibald Cox, hvis du ikke gør det. Og så siger Elliot Richardson, jamen, så siger jeg op. Så må du spørge vice justitsministeren, der hedder Ruggleshaus, om han vil fyre ham. Og så ringer Nixon videre og siger til Ruggleshaus, vi skal lige have fyret Archibald Cox. Og så siger Ruggleshaus, som jo ligesom har hørt, at Richardson er blevet fyret nu, siger han, jamen så må du også fyre mig. Og så fyrer han Ruggleshaus, og så går han videre i chain of command, og nu er det sådan lidt usikker om, hvem er det, der skal egentlig, hvem er det, man skal bruge til at fyre Archibald Cox. Men han finder så ud af, at det er ham, der hedder Solicitor General, og det er ikke en titel. Anders, du er advokat. Solicitor General, den titel har vi ikke. Det er vel sådan en slags regeringsadvokat, eller så videre. Ja, jeg tror ikke, du kan ikke rigtig finde noget. Ja, så er det rigsadvokaten, eller sådan et eller andet. Rigsadvokat, det ord bruger vi her. Ja. Det er Robert Bork, ham der senere bliver så berømt. Jeg lover at lave en anekdote om Robert Bork på et tidspunkt, for den historie er også for god til ikke at få fortalt på et tidspunkt. Men Robert Bork beslutter sig for at fyre Archibald Cox. Og det er sådan set den anekdote, eller den begivenhed, viser meget godt for det politiske udfald af The Saturday Night Massacre. Det er egentlig det, der ender med at begrave Nixon. At en præsident bøjer reglerne på en sådan façon, for at se, om han kan styre fri af Watergate-skandalen. Det er det, der får hele systemet til at vende sig imod ham, inklusiv hans eget parti. Og det er derfor, man ikke bare kan gå ud og fyre Comey, hvis man nu har været sur, sur på ham. Så du kunne ikke forestille dig en situation i dag, hvor Barack Obama må have siddet fristet der om natten. Vi forstår, når han sidder om natten inde i sit eget rum og ser fodbold eller læser notater. Så da han sidder og tænkt, hvad med at fyre ham der, Comey? Hvordan kan vi gøre det? Det har han ikke tænkt. Jo, det har han tænkt, jeg tror, det har han tænkt rigtig, rigtig mange gange. Lige siden han har arvet Comey som FBI-director, der tror jeg, Obama har tænkt, hvis jeg kan komme af med ham, så gør jeg det. Og lige siden Comey vidste, at hans chef skulle være Obama, der har Comey tænkt, jeg skal ikke give ham nogen mulighed for at fyre mig. Jeg opfører mig efter bogen, velvidende, at hvis han går efter mig, så bliver jeg bare en ny Elliot Richardson. Godt. Dejlig anekdote, som i øvrigt bringer os naturligt videre til vores næste emne, nemlig Donald Trump. For jeg er ret sikker på, Mads, at havde Donald Trump siddet der, så skulle han eddermame nok have fået fyret en, han ikke kunne lide. Fordi han er jo berømt i USA, først og fremmest for sit program Apprentice, hvor han jo råbte op, når en ikke var dygtig nok, you are fired. Det er sådan set det, som han er allermest berømt for i USA. Så det bringer os videre til at tale om Donald Trumps måde at kommunikere på, som jo er så dramatisk anderledes end den måde, som normale politikere kommunikerer på. Det er så derfor, vi har vores to gæster, som allerede har været introduceret et par gange. Jeg gør det lige alligevel igen. Anders Frandsen, tidligere rådgiver for blandt andet Connie Hedegaard, nu kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, og Mark Thorsen, særlig rådgiver for en dansk politiker, der heller ikke falder i et med tapetet, nemlig Inger Støjberg. Mads? Og jeg vil godt lige stille det første, det til jer begge to. Et af Trumps tweet lyder, at det er kineserne, der står bag klima, eller teorien om, at der er global opvarmning. Det er noget, de har gjort for at tage fusen på os alle sammen. Helt ærligt, hvis du vågnede op, Anders, og hvis du vågnede op, Mark, og havde opdaget, at henholdsvis Hedegaard eller Støjberg om natten havde skrevet, at klimaforandringer var noget, kineserne har fundet på for at snyde os alle sammen, hvad ville de så gøre? Ja. Altså, jeg tror, jeg ville bare tænke, at Connie Hedegaards Twitter-konti var blevet hacket, fordi det ville være meget underligt. Men jeg tror også, der er jo altid et forløb i de der ting, hvor man kan sige, altså Trumps nogle gange lidt overraskende tweets eller Facebook-opdateringer osv., kommer jo ikke, altså det er jo ikke sådan, at det har været helt normalt hele vejen igennem, og så lige pludselig så kommer der sådan en. Det har jo, det dækker jo en bred vifte af emner, som man typisk vil sige ikke er noget, en præsidentkandidat vil kastes over, så man vil nok have forventet, altså man vil nok sove lidt roligere, og man vil vågne, og så vil man overveje, om hvad pokker gør vi så ved det, hvordan finder vi et godt svar på det, når journalisterne begynder at ringe, hvad er det så vi rent faktisk mener med det, er der nogen, kan vi finde nogle hjemmesider, hvor folk rent faktisk har skrevet det her, kan vi henvise det et eller andet, så vil man gå i sådan en eller anden form for håndteringsmål, hvor man vil overveje, hvor meget kan vi blive ved med at angribe, og hvor meget kan vi slå den her dagsorden igennem, i stedet for at sige undskyld og give os, fordi den strategi kan du ikke vælge med Trump, og det er jo heller ikke den, han har valgt. Det er jo, når han har fået sagt de der ting, så står han på det, og han slår tilbage, hvis der er nogen, der prøver at angribe ham for det. Ja, altså den normale håndtering ville netop være, som Anders sagde, at hvis politikere var kommet til at sige noget, der bevisligt er forkert, så ville man prøve at få ryddet op i det, og man ville nok gå ud og kommunikere, at man havde sagt noget, der var forkert, og det var en fejl, at man var kommet til at sige det. Men det er rigtigt, at Trumps metode er jo mere, at når han havner i de her shitstorms, så gør han dem selv større. Altså så fortsætter han med at tweete endnu mere vanvittige ting efter det her endnu mere vilde påstanden, så det til sidst handler om at blive en debat om debatten, i stedet for det i virkeligheden var, nemlig om kineserne har opfundet den globale opvarmning, fordi det kan han nok ikke føre et sandhedsbevis for umiddelbart, men han kan godt få det til at handle om, at det bare er de etablerede medier, der igen forfølger en af hans påstanden, og hvis han bliver præsident, jamen så skal han nok sætte de kinesere på plads, for det er jo i virkeligheden det, han gerne vil sige med det tweet, det er, at han kommer til at være hård over for kineserne, så det er sådan en, det er jo en måde at bringe en debat på banen, som han gerne vil have, nemlig at han kommer til at være hård ved kineserne. Ja, og Mark, han er jo også altså, som politisk kommunikator. Prøv at beskrive ham. Altså, hvor anderledes er han end andre? Han er fuldstændig anderledes. Jeg tror, man bliver nødt til at skrive alle lærebøger om politisk kommunikation om, når den her præsidentkampagne er forbi. Lidt afhængig af udfaldet, selvfølgelig. Han er jo ret ligeglad med fakta. Altså det er ikke det der, han går ikke op i, om han, om jeg så må sige, har den mest gennemarbejdede plan, eller om han har de bedste saglige argumenter. Han kommunikerer på et helt andet følelsesmæssigt niveau, hvor han i virkeligheden prøver at tale ind i nogle folkestemninger mere, end han prøver at være en klassisk politiker. Og det er jo, altså det er jo velkendt det her med at prøve at tale op imod Washington og sige, Washington is broken, alt er galt, og vælg mig, så skal jeg nok få ryddet op i den butik. Det er jo meget klassisk, men måden han gør det på er helt vild. Og det med at opsøge konflikter, ikke bare hver dag, men flere gange om dagen med Gud og hver mand, det er meget intens politisk kommunikation. Og det er jo rigtig meget, at det er normalt, at politikere, der stiller op for at vinde, som ikke sidder i Washington endnu, de siger det der med, there's something broken in Washington. Men han siger det jo ikke bare sådan. Han siger, this country is going to hell. Mm. Altså, det her land er på vej til helvede. Det er jo noget meget voldsomt udtryk. Jeg synes, en af de interessante ting ved Trump, jeg tror, vi kommer til at vende lidt tilbage til det, det er, at han er på en og samme tid enormt negativ, og det har vi haft nogle eksempler på i hans omtale af sine modstandere, men han er omvendt også til tider enormt positiv. Altså fordi hver gang han har sagt, at det her land er på vej fuldstændig til helvede, og hvis ikke man vælger mig, så har vi ikke nogen jobs, og de flytter alle sammen til Kina, så siger han, men der er en løsning. Altså, og det er min plan, og vi kan blive et land, hvor arbejdspladser flytter tilbage. Vi kan blive et land, der kan klare sig selv i verden. Jeg er meget enig med Mark. Jeg synes også, der er det der med, altså hans slogan, Make America Great Again, er jo sådan, der er et klart mål for inden af det. Hvis man kigger på mange af de andre slogans, som de andre kandidater har haft, så har det været sådan noget processuelt getting things done, eller noget sådan lidt mere abstrakt, eller noget... Stronger together. Stronger together, sådan nogle procesting, hvor han altid kommunikerer i meget klare billeder og meget klare mål. Det er det samme. Det her med, der skal bygges en mur, der holder mexikanere ude. Der skal ikke nogen fra Mellemøsten eller muslimer ind i USA. Det er sådan meget... det er meget klare billeder, der bliver sat op, og det er meget klare endemål. Og der er jo sådan noget... Altså man har jo på West Point i hvert fald det her berømte militærakademi i USA, der snakker man jo meget om at have det her commanders intent, når man laver strategi og ordre, at man sådan på to linjer meget klart forklarer, hvad er kernen i den her opgave, der skal leveres. Fordi man jo godt ved, at ens strategi aldrig overlever mødet med fjenden, de gør noget andet, og hvis man så har for meget uklarhed omkring, og det kun handler om proces og så videre, så glemmer man nogle gange endemålet. Trump kommunikerer meget, meget klart i endemål omkring de her ting. Det, der jo så er udfordringen i det, det er, at der, altså, og det er jo det, folk sidder og kigger efter, det er, hvad er mellemregningen i alt det her? Kan det overhovedet lykkes? Kan det lade sig gøre? Men i forhold til at kommunikere klart endemål, der synes jeg, han har en stor styrke, og netop også nogen, som Mark siger, nogle meget positive ting engang imellem i sin kommunikation. Og lad os prøve at høre ham for fuld udblæsning, for vi har en af hans radioreklamer, tv-reklamer er det faktisk, det er både en radio- og tv-reklame, så den kan sagtens høres her, hvor vi altså hører Donald Trump for fuld udblæsning med egne ord. I'm Donald Trump, and I'm running for president. And I just wanted to talk to the people of Wisconsin, because there's so much misinformation that's being put out there about me. Let's talk taxes. If I'm president, your taxes are going to go way down. And if you have a small business, big, big tax break. Every other candidate wants to cut Medicare and Social Security. Not me. It's not going to happen. I'm going to bring jobs back from Mexico, from China, from Japan. Obamacare is a total disaster. I'm going to repeal it and replace it with something so much better. At the same time, we're going to make our military bigger, better, and stronger than it's ever been. Nobody is ever going to mess with us again. And we're going to get rid of ISIS fast. And we're going to take care of our vets. I'll never let you down. Please go vote on Tuesday. We're going to make America great again. I'm Donald Trump, candidate for president, and I approve this message. Paid for by Donald J. Trump for President Inc. Jeg synes jo, at Make America Great Again er et af de bedste slogans fra amerikansk valgkampshistorie. Det er helt mærkeligt, synes jeg, at der ikke er nogen, der har fundet på det før. Men nogle gange er det jo så simpelt, at jeg er nødt til at bringe ind her, Mads, at det gjorde den gode socialdemokrat Viggo Kampmann jo i sin tid med at gøre gode tider bedre. Ja, det, og jeg kan garantere for, at det ikke er det, at Trump har det. Men den her reklame fra primærvalget i Wisconsin, den er jo meget sigende for Trumps måde at tale om. Det er jo vildt upræcist. Det er way bigger, totally. Det er jo meget svært. Altså, hvad betyder det, at han vil sætte skatten vildt meget ned, og så videre. Altså, det er jo meget, meget underlig kommunikation, han er ude i her. Eller er det genialt? Anders? Jamen, jeg tror, det er jo så nok et spørgsmål, om man køber ind på Trumps person, og hvem han er, og den fortælling, han er ligesom har med i bagkataloget. Det billede, han giver sig selv som en succesfuld forretningsmand, der får ordnet tingene, som skaber jobs osv. Hvis man køber ind på den historie, jamen, så tror man på, at han kommer og netop laver de her commanders intent, leverer de klare mål, og så skal vi nok nå derhen. Hvis man ikke køber ind på det, hvis man ikke tror på ham som den her succesfulde forretningsmand, jamen, så kommer det til at halte. Altså, man kunne ikke forestille sig, for at tage et andet eksempel, Bernie Sanders lave sådan en reklame ala det der. Altså, det ville ikke passe til ham. Så det er jo meget også, hvad er det for en person, du er? Hvad er det for en historie, du kommer ind i kampagnen med? Jeg synes, at den reklame er et eksempel på, når Trump han er aller bedst. Altså, han får lanceret 9-10 politiske synspunkter på et minut, som, altså, hvis man skal være kritisk, så er der ikke rigtig nogen af dem, der klarer ikke testen. Altså, der er ikke nogen, der gerne vil beholde ISIS. Der er ikke nogen, der gerne vil have et sundhedsvæsen, der ikke fungerer. Der er ikke nogen, der gerne vil have, at skatten skal gå helt vildt op, og måske lige Bernie Sanders. Men i virkeligheden får han med sin egen personlige karisma leveret nogle budskaber, som taler ind, tror jeg, i en meget, meget, meget stor del af i hvert fald den republikanske vælgerbefolkning. Og det er, altså, det er dygtig politisk kommunikation, det man lige hører der. Jeg er enig med Anders i, at når man så skal have planen for, hvordan er det så, vi får bygget den her mur? Hvad er det præcis, der er indholdet af de her skattelettelser? Hvad er den nærmere plan i at get rid of ISIS? Altså, man skulle tro, at det har man nok tænkt over undervejs, og så nemt er det nok ikke lige at slippe af med Islamisk Stat. Altså, det er jo der, kæden i et eller andet omfang ryger af, men når man bare hører det her, så tror jeg, det er svært for den almindelige vælger. Men hvorfor er der ikke nogen, der kommer efter ham? Fordi man oplever jo ikke, at debatten i USA handler om Trump har en plan for alt det, han taler om. Hvorfor er der ingen, der kommer efter ham? Hvordan kan han slippe afsted med det? Jamen, jeg tror, at den fejl, som Trumps modstandere har begået hele vejen igennem i op indtil nu i hvert fald, det er, at de med George Bushes gamle udtryk, de har misunderestimated ham. De har simpelthen undervurderet, hvad han er for en politiker, og om han rent faktisk kunne bringe sig ind i at blive en seriøs præsidentkandidat. Og de har tænkt, han er lidt sådan en figur, vi kender fra underholdningsindustrien, og han er ikke en seriøs kandidat. Så de har ikke taget hans politiske synspunkter alvorligt. Da de endelig begynder at tage hans politiske synspunkter alvorligt i den republikanske valgkamp, jamen der er det sådan set for sent, fordi der har han nået en styrke, og han har sådan set høstet de delegerede, han skal, og så bliver han præsident. Så det handler om nu, hvis man er Hillary, det er at få ham ind i den seriøse politiske debat og sige, fint nok, godt, vi er enige om, vi skal af med ISIS. Hvad er din plan for det? Altså, det er der, du skal have ham ind. For budskabet her er jo en retning, om jeg så må sige, et pejlemærke. I will get rid of ISIS fast. Mm. Det er det, han siger. Ja, men jeg er sådan set meget enig med Mark det her. Folk stemmer jo typisk på to ting. De stemmer på styrke, og de stemmer på kompetence. Hvis du har de to ting, så er du meget godt kørende som politiker. Det Trump har evnet at vise indtil videre i forhold til de kandidater, han var oppe imod i primærvalget og så videre, det var, at han havde styrke. Han slog fra sig, han indtog scenen og skubbede de andre ud til siden. Det, der så kommer nu, og det, der bliver hans store kamp mod Hillary, det er jo netop kompetencedelen. Det er, hvad er så indholdet i de her ting? Og det er jo nok der, hvor han kan begynde at få en udfordring, hvor det ikke bliver helt så nemt for ham, fordi det spidser noget mere til, når de kun er to, og når du ikke kun skal kommunikere til et bagland, der grundlæggende abonnerer på de holdninger, du har i forvejen. Du lytter til kampagnesporet på Radio 24/7. Mit navn er David Trasse. Jeg er medvært her sammen med Mads Fuglede. Vores to gæster er Mark Thorsen, særlig rådgiver for integrationsminister og udlændingeminister Inger Støjberg, og Anders Frandsen, kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, tidligere særlig rådgiver for Inger, når slutter for Connie Hedegaard. Det vi taler om her, det er altså Trumps måde at kommunikere på. Og Anders, du var lige ind på noget. Du sagde, at man skal have styrke, man skal have kompetence for at kunne blive valgt. Og en af de ting, som han jo i hvert fald har haft hidtil, Donald Trump, det er at fortælle om sig selv som en kæmpe succes. Jeg ved, hvordan man tjener penge. Jeg har tjent så mange millioner, at de ikke tror, det er rigtigt. Jeg har 10 milliarder dollars. Alle de der ting har været fortællingen om ham hidtil. Den begynder sådan at blive prikket lidt til af forskellige medier i øjeblikket, især Washington Post. Hvad betyder det? Det er selvfølgelig klart, det er farligt for ham, fordi det er en del af hans fortælling. Men den fortælling i sig selv er ikke nok. Det handler også om noget andet, fordi Romney havde jo også tjent milliarder af kroner og havde en meget klar track record for at gøre det, end Trump måske egentlig har med de spørgsmål, der bliver stillet til, hvor meget han egentlig har tjent, hvor meget har han arvet af sin fars penge og de ting, der har knyttet sig til det. Men jeg tror egentlig, hans styrke er også noget andet. Der var for eksempel den her sag med, at der var, jeg tror det var Spy Magazine, der helt tilbage i 1988 var begyndt at skrive om det her, med at han havde underlige hænder, jeg tror også short-fingered Bulgarian hands eller sådan et eller andet. Og der havde han jo så i en lang periode sendt billeder til journalisten, der havde skrevet det, for at vise, at han ikke havde små hænder. Den historie kommer frem i valgkampen, og med de konnotationer, som Cruz og Rubio og så videre også var hurtige til at lægge ind i det her med små hænder, og den forfængelighed, der ligger i at sende de her billeder til journalisten og sige, se de her hænder små ud, som Trump havde gjort, de ville for de fleste andre mennesker i en præsidentkampagne nok få dem til at skamme sig, få dem til at lukke ned for historien, ikke ønske at svare på det og håbe på, at den hurtigst muligt forsvandt igen. Men i stedet for stiller han sig jo op til et rally, stikker hænderne ud mod publikum og siger, se de her hænder små ud. Jeg mener, den måde at angribe offensivt og gør yderligere opmærksom på, at det at små hænder betyder, at man har en måske mindre penis, at det bestemt heller ikke er hans problem. Altså, han går faktisk så langt. Jeg er veludrustet. Ja. Men det der med at på den måde gå offensivt ind i noget, der virkelig er en dårlig sag, det kræver jo virkelig, virkelig meget luft at kunne gøre det i sådan en præsidentkampagne. Og der er jo nogle ting, hvor han også der viser, at han har styrke. Hvis du er tryg ved at stå bag ved ham og følge ham før det, jamen så fortsætter du med at være det, fordi han flytter sig ikke. Der har han en stærk position. Ja, og så gør han det hver gang, han bliver kritiseret, uanset om det, han bliver kritiseret for, sådan set, om der er hold i den kritik, eller om der ikke er, så angriber han budbringeren med altså 180 i timen hver evig eneste gang, og siger, det er nogle løgnagtige journalister, der er del af en eller anden vestkyst-elite, og I skal ikke stole på dem. jeg repræsenterer det ægte Amerika, tro på mig i stedet for. Og det er der bare et publikum for, fordi der er altså nogen, der ikke læser New York Times eller Washington Post. Det der magt med, at han er i stand til, han ikke er i stand til sådan at lade en sag gå. Altså et eller andet kritik, der bliver rejst af ham, så kan han ikke sådan bare fejde den til side og sige, jeg har en anden besked, jeg skal aflevere i dag, så jeg taler ikke om den der sag. Det er som om, han har et utroligt behov for at forsvare sig selv, hvis han bliver angrebet. Nej, jeg tolker det omvendt. Altså, jeg tror, det er en helt bevidst strategi i hans kampagne, at når han bliver udsat for kritik, så er deres svar altid at få så meget debat som overhovedet muligt. Altså, generere så meget mudder i virkeligheden, så man glemmer, hvad det egentlig var, han blev kritiseret for, men få det til at handle om, at det er bare de sædvanlige, der kritiserer Donald Trump, og de ønsker åbenbart ikke, at Amerika skal være stort igen. Du var lidt inde på det før, Mark. Du nævnte det her med, at Hillary Clinton skal have ham trukket ind i sådan en seriøs debat om, hvordan leverer han på sine mange, mange løfter. Og det er vel egentlig det, der er den store gåde her, fordi hvordan... Vi er enige om, at Trump har genskrevet reglerne for politisk kommunikation. Han gør noget, vi ikke har set så voldsomt som andre. Hvordan fører man valgkamp mod en som Donald Trump? Altså i virkeligheden, hvis jeg sad i Clintons kampagne, så tror jeg, jeg ville give Donald Trump en invitation til at afholde 40 debatter frem mod valget, hvor man så kunne tage tema for tema, hvad er din plan for det her politiske område? Og hvis Trump så var klog, så ville han sige ja til to af dem, fordi han ønsker ikke at komme ind. Men du bliver nødt til at stille op imod ham, debattere med ham, stille de seriøse spørgsmål, få alle dem på banen, altså for dit eget parti, i det republikanske parti, der på en eller anden måde kan efterspørge en samlet plan for det her. Det er den eneste måde, Hillary kan få fokus på hans politik, og det er det eneste måde, man kan få, om man så må sige, afsløret, hvis man sidder i Hillary-lejren, at der nok ikke er så meget indhold. De bliver nødt til at komme til at debattere politik. Er du enig? Ja, det er, men det her handler jo netop meget om rammen for debatten, fordi det er klart, Hillary vil gerne have Trump ind og diskutere de ting, hvor hun er god, nemlig på de sammenhængende planer, på kompetencen, processerne og indblikket i, hvad der sker i USA og ude i verden. Og Trump prøver også hele tiden at tire Hillary og få hende til at gå græssat over et eller andet, han har sagt, hvor han har sagt noget ubehøvligt til hende eller til kvinder eller noget i den dur. Så det er jo sådan et spørgsmål om at få den anden ind på den banehalvdel, hvor man selv er bedst. Og det synes jeg er en af de fejl, som Hillary-kampagnen lidt har begået indtil videre, det er, at de nogle gange er faldet for fristelsen til at gå i rette med nogle af Trumps lidt særprægede synspunkter. Altså når Trump mener noget skørt om kvinder, som han jo gør en gang imellem. Altså så i stedet for at tage den store debat om, hvorvidt et tweet var over stregen, så skal de sige, jamen der er nogle større spørgsmål foran USA lige nu. Altså hvad gør vi ved ISIS reelt? Hvad er det planen er? Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser reelt? I stedet for at man, om man så må sige, hopper på den limpind. Men kan man få Trump til at indgå i den dialog? Han er jo ret ligeglad med, hver gang man har lavet et faktatjek af ham. Det er sådan, at Washington Post og New York Times, de har sådan nogle afdelinger, der bare sidder og laver faktatjek på politikere. Og man siger for de her miljøer, at de har aldrig oplevet en kandidat som Trump. Altså, når man faktatjekker hans påstande, så er de meget tit ret løse i kanten. Der er simpelthen ikke noget om snakken, men han reagerer aldrig på det. Altså, er Trump ikke i gang med at gøre sådan nogen som jeg er arbejdsløse? Altså, der er jo ikke brug for særlige rådgiver, hvis man er ligeglad med, om der skal ryddes op. Jamen, så skal der stadig ikke være nogen, der finder billedet af Ted Cruz far stående ved siden af det, ham, der skød Kennedy, som man kan hæve det, at de har været indholdt ved det. Det er jo noget andet. Han flirter jo direkte med de værste konspirationsteorier. Men jeg synes, der er, altså ikke fordi, at vi skal frygte for vores arbejde osv., men der er jo også det at sige, nu skal man jo også lige se, hvordan det her det forløber. Mark var også lidt inde på det før. Fordi det her har været en ny måde at føre valgkamp på, og du kan også altid overraske mange ved at smide en bombe ind i ting, og så står folk og kigger lidt på det, men det kan jo godt være, det ikke lykkes. Og hvis du skal lave en lille parallel, hvis du kigger på noget af det, der sker i Brexit, hvor du også havde nogle meget farverige kandidater på Leave-siden, som jo nu ligesom er ved at forlade den del af det, og ikke rigtig vil være med til hele den proces, der kommer nu, efter man har givet det mål eller det løfte, der ligger længere ude i fremtiden. Og hvis du oplever der, at folk lidt forsvinder fra ansvaret. Hvis du oplever, at Trump alligevel ikke kan vinde det her, så kan man jo sagtens forestille sig, at der også kommer sådan en eller anden genovervejelse, som siger, jamen det virker ikke på den lange bane. Ultimativt virker det ikke, fordi vi vinder ikke på det. Mark, nu sidder du jo med en politiker lige nu, altså Inger Støjberg. Hvad sidder du og tænker, når du følger den her Trump-måde at kommunikere på, at okay, der er noget, vi kan bruge. Her er der noget, der virkelig er inspirerende, som kan gøre Inger Støjberg endnu stærkere og endnu tydeligere i den offentlige debat? Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg følger den Trump med sådan en professionel interesse, vil jeg sige. Og jeg synes han, og som jeg sagde en gang, jeg synes han sætter nogle nye standarder, men jeg tror slet ikke, at man vil kunne bruge den form for kommunikation i Danmark. Men Mark, der er jo noget, der er rigtig interessant. Det er, i Danmark er Facebook stærkt for danske politikere. Inger Støjberg er måske en af de allerstærkeste i hvert fald på Facebook. Men Trumps kampagne, det er jo de korte, det er Twitter. Er det en ændring, der også vil kunne komme til Danmark? Jeg tror, man bliver nødt til... Det der fungerer for Trump på Twitter, det er, at det er personen, og det er, at han er det der, den korte statement-politiker. Normalt bruger man Twitter i politisk kommunikation til i virkeligheden at påvirke journalisterne, fordi de er de eneste mennesker, der er der. I Danmark. Og det gør... Det er jo ikke... Trumps målgruppe, når han er på Twitter, er jo ikke kun journalisterne. Det er jo det brede Amerika, og han ved, at han kommer meget, meget, meget bredt ud med sine tweets, og folk kommer til at diskutere det. Og han egner sig bare exceptionelt godt til det korte format. Men jeg tror simpelthen ikke, at hvis du havde en dansk politiker, der prøvede at kommunikere som Trump, så tror jeg ikke, at vedkommende havde et langt liv i dansk politik. Det tror jeg simpelthen ikke. På nuværende tidspunkt. Nej, jeg er meget enig. Og men det er jo, hvis man har en politisk debat, der bliver postfaktuel, hvor det ikke handler om at kunne levere på politiske budskaber, så har Trump jo, så kan han vel ikke standses. Nej, det bliver svært, men det kræver måske også, at dem, der så ikke er postfaktuelle, bliver bedre til at skitsere løsningerne. Så vil de alt andet lige nok stå med en bedre hånd. Kort bak. Ja, altså, jeg synes, en af de ting, som Hillary Clinton bliver nødt til i sin kampagne mod Trump, det er ikke kun at fortælle, at hun er den mere kompetent end Trump, men også, hvad det er, hun reelt vil, for også at få tegnet en mere klar politisk vision op over for det, Trump står overfor. Fordi lige nu handler hendes kampagne meget om, vælg mig, jeg er kompetent. Hun skal nok også have nogle lidt mere positive billeder på, hvad det er for et Amerika, man får, hvis man vælger hende. Godt. Tak for det. Vi er ved at være færdige med kampagnesporet Radio 24/7's program om det amerikanske valg, der altså kommer den 8. november i år. Vi har haft her i studiet Mark Thorsen, Anders Frandsen og så vores to værter, altså mig selv, David Træs og Mads Fugle. Vi er tilbage igen i morgen kl. 11 på Radio 24/7. Podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com.